все допомагає. Від будь-якої машини з ВК. Коротше, все треба. Ще раз. Треба все. А з логістикою? Логістика хуйово. Але є як є. Все буде ок. Одне коротке питання. Що по русні? Русні пизда. Дякую. Це гарна традиція завершення включення. Коротше, чергова ніч. Коротше, чергова нормальна робоча ніч. Розберемося. Бережіть себе. Пане Тарас, що по русні? І в новому році русні так само пизда.